أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد Bu hafta Allah nasip ederse inşallah Beled suresinin tefsirinden devam edeceğiz. Beled suresi Mekki surelerden bir tanesi, 20 ayet ve Mekke'yi anlatan, yani Beled'den kasıt Mekke'dir. Müfessirlerin ittifakıyla Mekke'yi anlatan bir suredir. Yani surenin ilk ayetinde Mekke üzerine yemin ediliyor. O yüzden sure Beled olarak isimlendirilmiş. İlk ayette Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki لَا اُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ Hayır, bu şehre yemin ederim ki, az önce de ifade ettiğim gibi bu ayette kastedilen beled, belde, Mekke'dir. Müfessirlerin ittifakıyla beraber. وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ Ki sen bu beldede oturmaktasın diye tercümeler yapılıyor ama yani وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ Sen bu belde için helalsin. Bunu birkaç şekilde tefsir etmişler. Bir demişler ki, müfessirlerden bir grup, normalde Mekke haram beldedir. Mekke haram beldedir. O yüzden harameyn denir. İki harem bölge, Mekke ve Medine. Şam'dan hacıların girdiği bir mikat bölgesi vardır. Yemen'den Yelemlem denen kapıdan hacıların girdiği bir kapı vardır. Necid'den girilen bir kapı vardır. Bir de doğu tarafından girilen ayrı bir kapı daha vardır. Dört tane ayrı kapısı vardır ve hacılar bu harem bölgeye girerler. Buna mikat bölgesi denir. Bura harem bölgenin sınırlarıdır. Yani bunu hadislerle, Resulullah'ın hadisleriyle belirlenmiş olan bölgelerdir aleyhissalatü vesselam. Burası haram bölgedir. Ne demektir? Orada savaş olmaz, orada kan dökülmez, orada çiçek koparılmaz, herhangi bir hayvan öldürülmez. Oranın toprağı o bölgenin dışına çıkartılmaz. Mesela şu anda Mekke'de inşaat kazıları falan gidiyor Kabe'de, biliyorsunuz. Haberlerden, haberler yoluyla haberiniz var. Bu harem bölgedeki yapılan inşaatlar sırasında kaldırılan topraklar harem bölgenin dışına çıkartılmıyor. Aynı bölgenin içinde boş arazilere götürülüp bırakılıyor. Çünkü bura haram bölgedir. Buranın toprağı bile satılmaz. Yani kaldırılıp başka bir yere de taşınmaz. Sadece haram bölge içerisinde kalır. Kutsal bir yerdir, mübarek bir yerdir. Buranın kutsal ve mübarek olmasının sebebi Kur'an ve sünnetin açık naslarının buraya kutsal saymasıdır. Yoksa bizim için taştan başka bir değeri yoktur. Tıpkı Ömer radıyallahu anh'unun dediği gibi Hacer-ül Esved'e selam verdiği zaman, öptüğü zaman diyor ki ben peygamberin sana selam verip öptüğünü gördüğüm için sana selam verip öpüyorum. Çünkü sen sadece bir taşsın biliyorum diyor. Yani biliyorsunuz müşriklerin şirkinin temeli kutsal saydıkları şeyleri tazim edip artık onlara ibadet etmeye varmasıdır bu noktaları. Nitekim birçok şirk ehli, birçok şirk taifesi öncelikle böyle taş, ağaç, böcek, mekan gibi yerleri kutsarlar. Sonra oraları öperler, el yüz sürerler, oralara secde ederler. Bunun gibi farklı farklı şirk yerlerini kurmuşlar. Mesela Hazreti Hüseyin'in başı Mısır'da Kahire'de Ezel Camii'nin tam karşısında bir tane mezar var. Oraya gittiğinizde görürsünüz mezar bu tarafta, kıble bu tarafta. Kıble mezarın olduğu tarafa doğru secde edenler, oraya el yüz sürenler, taşını öpenler, şifa olsun diye sürüp yüzüne sürenler. Gidip orada kabirde Hazreti Hüseyin'e dua edenler. Aynı kabirden Şam'da da var. Onlar da diyorlar burası gene Hüseyin'in kabri. Bir tane de Irak'ta var. Kerbela'da diyorlar onlar Hüseyin burada yatıyor. Üç tane mezar var. Ama üç mezarın ortak özelliği orada şu anda Allah'tan başkasına ibadet ediliyor olmasıdır. Yani o üç kutsal sayılan, ki Allah ve Resulü orayı kutsal saymamışlar. Buranın altında kırmızı kalemle çiziyorum. Bir şeyin kutsallığı veya kutsal olmayışı onlar ancak Kur'an ve sünnet naslarıyla belirlenir. Kur'an ve sünnetin açık naslarıyla belirlenir. O bugün Irak'ta var olan, Şam'da ve Mısır'da var olan o kabirlerin hiçbirisi Kur'an ve sünnetin açık naslarıyla mübarek kılınmış yerler değildir. İnsanların kendi kafasından uydurduğu şeylerdir. Bununla beraber o kutsal saydıkları şey onları şirke götürmüştür. O yüzden bizim Mekke ve Medine'yi, harem bölgeyi mübarek ve kutsal saymamızın sebebi bu ve buna benzer ayetler ve sahih hadislerdir. Sünnette sabit olan, varid olan sahih hadislerdir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala bu haram beldeye yemin ettikten sonra sen bu beldeye helalsin ifadesini kullanmış. Birinci tefsiri bu haram olan bölgede bir istisna olarak peygambere savaşmak mübah kılınmış diye bir tefsir geliyor. Müfessirlerin bazılarından. Tabi hani savaş haramdır, kafirler bu bölgeye girsin de sana kurşun sıktığında sen de elin armut toplar gibi bekle değil. Bizimle savaşmaları durumları müstesnadır ki Abdullah İbn-i Zübeyr Kabe'yi savunmuştur. Haccac o zaman mancınıkla ateşe tuttuğu zaman Mekke'yi, Mekke'deki Abdullah İbn-i Zübeyr ile etbaanı Abdülmelik İbn-i Mervan'ın hilafetine boyun eğdirmek için giriştiği savaşta Haccac o zaman Mekke'de savaştığı için Abdullah İbn-i Zübeyr ve beraberindeki diğer sahabe topluluğu onlar da savaşmıştır haram bölgede. Yani Müslümanlarla o bölgede savaşılması durumu müstesna, orada kan dökmek, orada savaşmak yasaklanmıştır. Tabi bunun birçok hikmeti, illeti var. Onlar sabaha kadar saymakla bitmez. Çünkü oraya insanlar hacca umreye geliyorlar, düşmanlar birbirini orada görebilirler. Her ne kadar cahili davalar da olsa insanlar İslam'a cahiliyeleriyle girdikleri ve cahiliyelerinden kopamadıkları için o dönemde özellikle de Arap kabileleri arasında kan davaları çok meşhur olduğu için İnsanlar kan davalarıyla birbirleriyle savaştıklarından dolayı o bölge haram kılınmış ve orada savaş yasaklanmış ki insanlar birbirinin kanını dökmesinler. Ama tabi dediğimiz gibi bize saldırmaları durumun üstesnadır. Netice itibariyle birinci tefsiri peygambere burada savaşın mübah kılınmasıdır. İkinci başka bir tefsiri de bu beldenin peygambere mübah kılınışı, peygambere mübarek kılınışı gibi farklı tefsirlerde mevcuttur. Allah neyi irade ettiğini en iyi bilendir. Ve validi ve ma velet, baba ve çocuğuna and olsun ki, tabi burada ve validi ve ma velet çocuğu, doğan çocukla babaya diye tefsir etmişler. Başkaları demiş doğan ve doğmayan, yani Allah yarattıklarına gene burada yemin ediyor her türlüsüne. Allah ne irade ettiğini gene en iyi bilendir. Sonuçta tefsirler alimlerin yorumlarından veya sahabenin yorumlarından öteye gitmez. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدٍ Şüphesiz biz insanı zorluk ve sıkıntı içerisinde yarattık diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Burada لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدٍ yani kebedin, sıkıntının içinde yarattık ifadesi içinde müfessirler birkaç tane yorum getiriyorlar. Bir, insan hayatı hep zorluklarla geçer. Ta akıl baligh olduğu tarihten öldüğü tarihe kadar belalar, sıkıntılar, musibetler insanın başından eksik olmaz. Bu insanın genel tabiatıdır, doğasıdır, yaratılışıdır. Bunda sonsuz hikmetler vardır. Allah subhanahu wa ta'ala kulları imtihan eder. Ama Allah bu zorlukları beyan etmekle beraber reçetesinde beyan etmiş. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرًا Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Şüphesiz yine zorlukla beraber kolaylık vardır diye Allah subhanahu wa ta'ala açıkça ifade ediyor ki her zorluğun ardından kolaylık gelecek. Şimdi bugün özellikle kendi vakamıza baktığımız zaman ki Müslüman gerçekten şunu iyi bilmelidir ki yaşadığımız vaka, dünya gerçekten çok hızlı değişen bir dünya. Bunda tabii internetin, sosyal medyanın, basın yayın organlarının çok büyük etkisi var. Tabii Allah'ın dilemesi her şeyden öte de dünya çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değiştiği için Müslüman da bu değişen dünyaya tepkisiz kalamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi yaşadığı dünyaya tepkisiz kalmamış. Onun ümmetinin yaşadığı dünyaya tepkisiz kalması mümkün değildi. Bugün çok büyük sıkıntılar var. Suriye'deki zaten durum ortada. Mısır 2-3 gündür karıştı. Mısır'da da aynı şekilde çok haberlere yansıtmıyorlar ama Mısır Suriye'den farksız şu anda. Yani sadece 19 tane kanal kapattı ordu yani. Nasıl haberlerin sağlıklı olduğuna inanabilirsiniz ki yani. Yani kendi taraftarı olan kanalları açık bıraktı. Diğer kanalların hepsini kapattı. Çok ciddi anlamda sıkıntılar var. Ama bunların hepsi gelecek asr-ı saadetten önce gelecek güzel şeriatın hakim olduğu, Müslümanların yeryüzüne, salih kulların yeryüzüne hakim olduğu o güzel kolaylık dönemlerinden önceki sıkıntı dönemleri. Yani Allah insanı böyle yaratmıştır. Yani fıtrat budur. Kolaylık varsa sonu zor olur. Zorluk varsa sonu kolay olur. Bu değişmez bir kanundur. Suyun kaldırma kanunu, yer çekiminin yere çekim kanunu gibi bir şeydir. Dolayısıyla Allah diyor ki biz insanı sıkıntıda yarattık. Yani sıkıntıdan kaçmak istemekle siz sıkıntıdan kaçamazsınız. Beladan kaçmakla siz beladan kaçamazsınız. Bela sizi gelir bulur. Ama o sıkıntılardan sakın korkmayın, geri adım atmayın, dininize sahip çıkın. Çünkü insanın genel tabiatı budur. Yani şeytan hep size şunu vesvese verir. Bundan kaçarsan kurtulursun ki bugün nice insan var, milyonlarcası Suriye'den kaçmış, Türkiye'ye sığınıyorlar. Çadır kentlerde affedersin bizim bu Kurban Bayramı'nda hayvanları çadırlara kurup da satıyorlar ya işte biliyorsunuz çamur mamur toprağın içinde. İnanın çadır kentte öyle zelil yaşıyorlar. Erkek gibi savaşmak, erkek gibi ölmek varken kadın gibi oralarda yaşamayı tercih ediyorlar. Niye? Zorluktan kaçan insanlar, kolayı isteyen insanlar. Hiç düşünmüyorlar ki ahiret günü Allah'ın huzuruna çıktıkları zaman büyük bir zorluğun içerisine girecekler. Çünkü bu kanun değişmez. Kolaylıkla beraber zorluk, zorlukla beraber kolaylık vardır. Bu 2-2'nin 4 etmesi gibi bir şeydir. Allah buna dikkat çekerek diyor, biz insanı zorluk içinde yarattık. Ama insan fıtraten nedir? Kolaylık gördüğü zaman bundan şımaran, bundan övünen, sanki Allah hiç ona nimet vermemiş, sanki kendisi kazanmış, bütün güç kendisindeymiş gibi bir batıla sapan, zorluk geldiği zaman da kadın gibi mızmızlanan, çocuk gibi mızmızlanan, yani adamın 60 yaşında olmasının önemi yok. Yani millet böyle affedersin suratında sakal çıkmayla, birazcık büyümeyle, vücudunun gelişmesiyle zannediyor ki büyüdü. Yani çok insan var çocuk kafasındalar hala. Yani en ufak sıkıntıda kadın gibi mızmızlanan, ağlayan, aman şöyle olmasaydı böyle olurdu, aman böyle olmasaydı böyle olurdu, aman böyle giderdi, yana yatardı, çamura batardı. Hayatları mızmızlanmadan başka bir şey değildir sıkıntı gördüğünde. Zaten iyiyken kim, hangi aklı başında adam mızmızlanır ki? Öyle mi? Yani önemli olan sıkıntıda mızmızlanmamak. Böyle hemen insanların moralini bozacak şekilde olumsuz, negatif konuşmalar yapmamaktır esas olan. Hadi yarın sıkıntı çıktı, bastılar, topladılar, herkesi götürdüler, hapsettiler. Ya çok geveze konuşuyordu, bu da haddi olmayan şeylere karışıyordu. Zaten sonu belliydi falan. Yani bunlar Allah'ın sana bana yazdığı kaderi değiştirecek sebepler değil. Öyle olsaydı, sebepler sonuç olsaydı bugün Mısır'da, işte Suriye'de, dünyanın farklı coğrafyalarında hasıl olan sorunlar ortaya çıkmazdı. Çünkü güç belli bir kesimin elinde ama güç ellerinde olsa dahi sayı olmayınca, halktan bir ittiba olmayınca, arkasında halk olmayınca bir devletin, o devlet yıkılmaya mahkumdur. Kim kurarsa kursun, adı Sisi olsun, Mursi olsun, ne fark eder ki yani? Devlet dediğiniz şey halkla kaim olan bir yapıdır yani. Yani öbür türlü silahla birilerinin üstünde güç olmaksa o gerilla işidir. Onu PKK gibi çıkartsın dağa, gerilla gibi halk yani etbaanı olmadan dağdan saldırırsın silahlarla. Gerilla gibi yaşarsın, vur kaç taktiğiyle yaşarsın ve Güney Amerika'da hala da Çevaguayra'nın işte yolunu takip eden işte komünistler. Arjantin'de, Brezilya'da vesaire şurada burada. Zamanında bu ayaklanmayı yaptıkları zaman da gene gerilla taktiği gibi dağda yaşayan, vurup kaçan insanlar topluluğu. Yani o zaman hiçbir zaman devlete ulaşamaz böyle bir yapı. Yani askeri, devlet dediğiniz şey ordu değildir yani. Devlet dediğiniz şey halkla bütün bir varlıktır. Dolayısıyla bu gibi bütün sıkıntılardan arkasına doğru itikat, doğru ideoloji, doğru inanç etrafında toplanmış bir halk kitlesi lazım ki o devlet ne olsun? Devlet olabilsin. O yüzden genelde Müslümanların, tevhid ehli insanların dünya coğrafyalarında savaştıkları bölgelere bakarsanız, yani savaşçılar bir eve tıkanmış, o evde kendi dünyalarında yaşıyorken halk ayrı bir dünyada yaşayan insanlar topluluğudur yani. Sonuçta savaşılır, bir şeyler değişir ama halk gene aynı kendi ideolojisi neyse onunla yaşar yani. Bakıyorsunuz halk sokağa dökülüyor. Kendi haramları, çünkü haramları helal sayıyorlar. Onların helal olmasını istiyorlar. Onu da kim verirse versin alıyorlar. İster Sisi versin, ister Mursi versin. Önemi yok yani. Ona halkın istediğini versin yeter. Halk canı istemedi mi sokağa dökülüyor, aşağı alıyor. Canı istemedi mi tekrar baş tacı yapıyor. Yani buna benzer insanlar güçle, halkla bir şeyleri değiştiriyorlar. Dolayısıyla biz de Müslümanlar olarak şer'i devletin insanların hayatlarına kaim olmasını istiyorsak önce doğru ve güzel daveti yaymamız gerekir. Bu da sıkıntılı bir iştir yani. İnsanları davet ettikçe bela musibet gelir. Yani senin sayın arttıkça zannetme ki başına düşman gelmez. Bu Allah'ın koyduğu bir kanundur. Ne kadar güçlenirsen o kadar da büyük düşmanın olur yani. Çocukken bile yani biri sivrilse böyle çocukların grubunun arasında güç sahibi olsa diğer çocuklar hemen onun gücünü alaşağı etmeye çalışırlar. Yani çocukların arasında böyleyse aklı başında yetişkin insanlarda nasıl olsun yani. Dolayısıyla bu gibi sıkıntıların her biri bizim hayatımızda olmazsa olmaz şeylerdir. Bunu bilen bir Müslüman güler geçer oldu mu yani. Çok da umrunda olmaz. Zaten öleceğiz yani. Şimdi dünyası olanlar tutuşuyorlar hemen yani. İşte bize de gelecek, buraya da gelecek falan. Bak Taksim Gezi Parkı olayları. İnsanlar sokaklara dökülüyor. İki kitlede işte birbirine çaktırılmaya, kırdırılmaya çalışıyor. Ne yapacaksın? Dünya böyle gidiyor işte yani. Yani öleceksin. Sen hani dilinle öleceğini söyleyip kalbinle inanmasan da kusura bakma öleceksin yani. Ya erkek gibi öleceksin ya da kadın gibi öleceksin yani. Ölümü kendin seçeceksin o zaman. Netice itibariyle zorlukların hiçbirisini aldırmama, onları kulağın arkasına atmak bu Müslümanın ve peygamberlerin yolunda giden Rabbani insanların genel temel olarak karakteristik özelliğidir. Allah o sağlam düzgün karakterle bizi rızıklandırsın. Ve ardından Allah subhanahu wa ta'ala ayet-i kerimede diyor ki اَيَحْسَبُ عَلَّيْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ İnsan kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor yani? Yani kimse ona kadir olamaz, daha güçlü olamaz, üstüne çıkamaz. Çünkü bu zorluklardan korkmamızın, geri durmamızın sebebi hep şeydir. Yani bizden daha güçlünün bizi ezme çalışmasıdır yani. Dünya bu sistem üzerine kurulmuş yani. Hayvanlar, 3 tane belgesel izliyorsanız hemen hayvanlar arasında en güçlüsü hayvan sürüsünün, antilop sürüsünün adam şeyi olmaya kalkıyor, başı olmaya kalkıyor. Yani güçlü güçsüzü eziyor. Yani bu bir kanun. Bu değişmez bir kanun yani. Allah bunu böyle koymuş. İster istemez ya doğru inanç, Allah korkusu olan, Allah'tan korkan, Allah'a kulluk eden Allah'ın kulları güçlenir. Sözlerini geçirirler diğer gruba. Ya da Allah'tan korkmayan, kullara merhamet etmeyen, hak hukuk gözetmeyen, insafsız, zalim insanlar insanların başına güç olurlar. Onlar da insanları ezip zulmetmeye başlarlar. Ya o yüzden bu sıkıntıdan kaçamayız güzel kardeş yani. Yani sıkıntısız bir hayat kafasına koyan cehennem biletini cebine koyar. Ama sıkıntılara rağmen bu dinden geri dönmemek, bu dini adam gibi yaşamak isteyenler onlar cennet biletinin yarısını cebine koymuşlar. Diğer yarısında da bu hal üzere ölmek kalır. Diğer yarısında da bu hal üzere ölmek kalır. يَقُولُ اَحْلَقْتُ مَا لَلُّبَدَ Şimdi bir yere geliyor. İnsan hani böyle zannediyor. Böyle zannetmesinin, insanın kendini böyle çok güçlü zannetmesinin sebebi mal. Tabii ki ister istemez. Yani bak diyor benim bu kadar param var. Bütün iş adamlarının affedersin ortak çalıştığı mafyaları var, çeteleri var. Adamlar koca iş adamı yani. Başka bir mafya kendine çökmesin, parasını zulmen almasın diye. Başka daha güçlü bir mafya tutuyor. Param varsa adamın da vardır, tetikçin de vardır gözüyle bakıyor herkes. O yüzden kendini ayrı bir güçlü hissediyor parası olan adam. Yani para bütün kapıların anahtarını açar gözüyle bakıyor yani. Ama açmadığı bir tane anahtar var paranın. O da inanç. O da inanç. Yani bugün dünyanın neresinde olursa olsun ister bu inanç batıl olsun, ister bu inanç hak olsun. Fark etmez. İnanç için yapılan bütün savaşlarda inanç sahipleri galip gelmiştir. Ama para için yapılmışsa, para kimin safındaysa insanlar oraya geçmişler. Dünyevi çıkar makam mevki ise o kimin yanındaysa insanlar onun yanına geçmişler. İnsanı bu gibi şımarıklığa iten şey elindeki mal gücüdür. Diyor ki ayette o kafirden haber vererek yakul ehlektu malen lubada bana yığın yığın mal yok ettim diyor. Yani insan mal verilmiş, o mal elinden gitmiş. Eyahsabu ellem yarahu ahad o zannetti mi ki onu kimse görmüyor? Yani o malı Allah yolunda Allah'tan korkup harcamadığı müddetçe, onu şeytanın yolunda israf ettiği müddetçe ki Allah ayeti kerimede diyor ki müsrifler şeytanın kardeşleridir diyor açık bir şekilde. Ki bugünkü toplum israf üzerine yetiştirilmiş bir toplum. Hiçbir zaman telefon alt markasıyla yetinmezler, koltuğun alt modeliyle yetinmezler, halının alt modeliyle yetinmezler. Evdeki hiçbir eşyanın, giydikleri hiçbir eşyanın alt modeli yetmez, üst modelini almaları gerekir. Sürekli eğlenmeleri gerekir. O yüzden eğlence merkezleri yetmiyor. Sinemalar, alışveriş merkezleri, Viyalandlar açıyorlar. Yok işte Türkiye'nin tek bilmem gösteri bilmem ne parkı, şu parkı bu parkı bin, bilmem kaç metrekare hektar üzerine kuruldu. Hayatları eğlence sektörü üzerine kurulmuş bir toplum var. E ne yapacak bunlar? Eğlenmek için para harcayacaklar. Eğlenmek için para israf edecekler. Mallarını Allah'ın yolunda değil şeytanın yolunda harcayacaklar. Yani adam Allah yolunda 2000 TL verirken yani 40 deriden 40 su getiriyor. Yani kendi arabasına geldi mi, kendi efendime söyleyeyim cep telefonuna, eşine, çocuğuna yaptığı harcama gelince hiç 2000 TL gözüne gelmez yani. İnsan burada sadakatini nereden ötsün? Bak insan kendinin yalancı ve sadık olduğunu bilmez. İnsanoğlu kendinin yalancı mı, sadık mı olduğunu bilmez. Yalancı veya sadık olduğunu ölçmek isteyen varsa 2000 TL Allah yolunda veriyorken ki gelen vesveseler ve tereddütlerle 2000 TL'yi kendi nefsinin maslahatı için harcıyorken hiç vesvese gelmemesiyle ölçsün, kıstaslasın, baksın acaba hangisinde daha çok vesvese geliyor. Eğer dünyaya nefsini harcadığında hiçbir vesvesesi yoksa, ahirete harcadığında 50 bin dereden 50 bin su getiriyorsa o adam yalancının tekidir. Verse dahi yalancının tekidir. Verdiği ona fayda etmez. Elem nec'al lehu ayneyn. Allah diyor malı verdik. O malda Allah'tan korkmadı. Allah yolunda harcamadı. Zannetti o mal onu helak etmeyecek. Allah diyor ki biz ona iki göz vermedik mi? Elem nec'al lehu ayneyn ve lisane ve şefeteyn. İki dudak bir dil vermedik mi? Yani görsün, baksın, idrak etsin, konuşsun, hakkı konuşsun. Allah böyle nimetler vermiş. Vahadeynâhun necdeyn. Sonra gözü verdikten sonra, ağzı ve dili verdikten sonra da onu iki yola hidayet ettik. Vahadeynâhun necdeyn. Allah subhanahu teala başka bir ayet-i kerimede diyor ki biz insana iki yolu gösterdik. İmmâ şakûrâ immâ kafûrâ. Ya şükretti ya nankörlük etti. Allah yine başka ayet-i kerimede diyor. And olsun, yemin olsun ki onlara ayetlerimizi nefislerinde göstereceğiz. Yani bizi insanlar davet ettiği zaman herkes davet eder. Bir şeylere davet ettikleri zaman biz ona baktığımızda hangisinin hak, hangisinin batıl olduğunu görürüz bu ayette açıkça söylediğin yani. Ve Allah herkese gösterir neyin hak, neyin batıl olduğunu. O zaman insan mazur olurdu. Allah'ım da olsun Allah hepsine göstermiş. Hakkın batılın ne olduğunu Allah herkese göstermiş. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ İnsanı iki yola hidayet ettik. Bu sapıklık ve hidayet yolu. Bu da gösteriyor ki hidayet eden Allah. İster fucura, ister takvaya. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Diğer ayette dediği gibi Allah o nefsi yarattı. O nefse de takvayı ve fucuru ilham etti. Ben eğer günahkar biriysem o günahı bana kolaylaştıran Allah'tır. Ben eğer takvalı biriysem o takvayı bana kolaylaştıran Allah'tır. Öyleyse hiç boşuna yaptığın itaatle kendi nefsini övme. Sana onu kolaylaştıran Allah'tır. Allah'ın nimetine şükret. Eğer baktığında da günah ve isyan görüyorsan kendi nefsinden başkasını kınama. Çünkü nefsinde hayır yoktur ki Allah sana ne yapmamıştır onları kolaylaştırmamıştır. O yüzden Allah'tan talep et. Allah'tan iste. Allah'tan dile ki Allah sana hak olan, hidayet olan yolu göstersin. فَلَقْتَ حَمَ الْعَقَبَ Allah subhanehu ve teala diyor ki fakat o sarp yokuşa göğüs veremedi. Sarp yokuşu çıkamadı. الْعَقَبَ Sarp olan, dik olan yokuş. وَمَا اَدْرَاكَ مَ الْعَقَبَ 12. ayette Allah soruyor. O akabe, dik yokuş nedir? فَقْقُ رَقَبَ O nedir? Bir köleyi azat etmektir. Yani Allah yolunda infakın çeşitlerinden şimdi Allah subhanehu ve teala konuşuyor. اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَزْغَبَ O sıkıntı, zor günlerde ne yapmaktır? Fakirleri doyurmak, onları yedirmek, bir günlük ihtiyaçlarını karşılamak. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ Yakın olan yetimi doyurmak. Allah yolunda infak etmek malı, harcamak. Bundan konuşuyor Allah subhanahu teala. اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَطْرَبَ Ya da diyor, hiçbir şeyi olmayan, hiçbir şeyi olmayan miskin, fakir. Bunu doyurmak, buna vermek. İşte zor yokuş burasıdır. Bak bu insanın malının ne kadar vermesinin zor olduğunu gösteren açık ayetlerdir yani. İnsan malına tapar. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ta'ise abdü dinar, ta'ise abdü dirhem, ta'ise abdü zeheb, ta'ise abdü fidda. Gümüşün kuluna yazıklar olsun. Altının kuluna yazıklar olsun. Dirhemin kuluna yazıklar olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demek ki insan bunun kulu olabilir. Bu hadis bunu gösteriyor. Paranın kullarına yazıklar olsun diyor. Güzel giyim kuşanın kullarına yazıklar olsun. Ya yani adamlar o güzel giyim kuşamı teşvik edeceğiz diye şıklık rüküşlük programları bilmem insanların kafasına o onun altına uymuş mu bu bunun üstüne uymuş mu falan 50 bin tane şeyden konuşuyorlar yani. Güzel giyim kuşam ilahları olmuş insanlar. Tamam yani hadis-i şerifler var. Allah kulunun üzerinde nimetini görmek ister. O yüzden Allah güzeldir, güzel olanı sever. Müslüman temiz, güzel olmalı. Bu demek değil, haşa pis, çirkin olmasa. Ama ömrünü, malını, vaktini sırf güzel görünmek adına artık ona kulluk edercesine bütün gücünü buna harcarsa insan o zaman güzel giyim kuşamın artık kulu olmuş demektir yani. Ve nice insanlar bu sayılan para, giyim, kuşam gibi ve benzeri birçok şeyin kulluğunu yapar olmuşlar bugün. O yüzden zor olan yokuş Allah yolunda malı genel olarak infak etmektir. Orada miskin doyurmak, fakir gözetmek falan diyor da bunlar farklı çeşitleri sadece. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Sonra bunların arasından öyleleri var ki onlar müstesna, onlar iman eden, sabrı birbirlerine tavsiye eden ve merhameti birbirlerine tavsiye eden insanlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size cennet ehlini haber vereyim mi? Her yumuşak kalpli merhamet sahibi olan ve cehennem ehlini de haber vereyim mi dedikten sonra katı, sert, merhameti olmayan insanlar toplu olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet ve cehennem ehlini vasfetmiştir. İnne İbrahim'e le'evvâhun halim. Şüphesiz İbrahim çok yumuşak başlı, çok böyle mülayim, çok merhamet sahibi biriydi diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem İbrahim'i vasfederken. Ve başka peygamberleri vasfederken de bu vasıfla vasıflandırıyor. Ya bu demek değildir mümin işte Sofi gibi Hristiyanların İncil'inde yazdığı gibi sana tokat attılar mı diğer suratını çevir felsefesiyle değil. Peygamber yeri geldiğinde Allah'ın haram sınırları çiğnendiğinde çok şiddetli olmuş. Ali diyor ki savaş kızıştığı zaman biz peygamberin gölgesine sığınırdık aleyhissalatü vesselam. O kılıçların artık alev çıkardığı birbirine çarptığı sırada savaşın en şiddetlendiği sırada peygamberin gölgesine saklanırdık ki kimse onun gibi savaşamazdı. Yani böyle bir peygamberin ümmetiyiz yani. Atın sırtından elinde kılıçla inmemiş aleyhissalatü vesselam. Ömrü kılıçla savaşla geçmiş yani. Öyle anlatıyorlar böyle mermi sıkana siz gül atın falan filan. Yok öyle bir din yani. Adam mermi sıkıyorsa sen de mermi sıkacaksın. Ya hangi kitapta, hangi dinde yazıyor abi? Yani adam sana kurşun sıksın sen de ona gül at yani. Bak şimdi halkın üzerine ateş açıyorlar. Hala da bas bas bağırıyorlar. İşte gül atın, taş atmayın, şunu yapın. Ya hazır vakti %52 oy var arkanda. Devir şeriat gelsin işte. Senelerdir milleti kandırıyorlar. Şeriat getireceğiz. Şeriat getirmek için zaten demokrasiye girdik. Al senin demokrasinin neticesi. Sen seçimle %52 oy aldın. Kafana çaktılar silahla indirdiler aşağı. Ya yap gösteri. İstediğin kadar yap yani. Biraz gazın çıkıyor işte. O biriktirmiş olduğun enerjiyi atıyorsun. Bir boşalıyorsun, relax oluyorsun. Sanki bir şey yapmış gibi. Adam tepende askeri helikopter gezdiriyor Rabetül Adaviye'nin tepesinde yani. Sen istediğin kadar bağır. Elinde silah olmadıktan sonra, demir olmadıktan sonra ne anlamı var ki? E diyorsunuz bu kadar 80 senedir şeriat için mücadele ediyoruz. Müslüman kardeşler, İhvan-ı Müslümin cemaati olarak. Hazır fırsatı dökülmüşsün meydana. Ver vur emrini. Vursunlar, indirsinler aşağı. Yok, yalan konuşuyorlar zaten. Allah münafıkların nasıl yalancı olduğunu iyi bilendir yani. O yüzden şirk metot üzereler, o yüzden Allah zelil etti onları. Bak, bir grup tükürsen boğacağın laik, onları rezil ettiler, alaşağı ettiler yani. Hala da insanlar gözlerini açmadılar, hala da görmüyorlar, hala da mermi sıkana sen diyor çiçek at yani. Bana adalet gösterene adalet görür. Bana düşmanlık gösteren düşmanlık görür. Bana dostluk gösteren dostluk görür. Bu eşyanın, kainatın, tabiatın kuralıdır yani. O yüzden Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Şam bölgesinde yani şu anki Türkiye ve Suriye sınırı bölgesinde o dönemde Bizans İmparatorluğu ile İslam Devleti'nin sınırları bitişikti. Ve o dönemde Rumlar bir Haçlı seferleriyle beraber Ömer radıyallahu anh'unun ordusu üzerine bir ordu çıkartınca Şam'da yaşayan Hristiyanlardan vergi alan Ömer Hristiyanların liderlerini toplayıp diyor ki ben sizi korumaya güç yetiremem. Alın bu seneki vergilerinizi geri iade ediyor. Biz savaşacağız, savaşa gireceğiz bilmiyoruz galip mi çıkarız, mağlup mu? Alın diyor cizyenizi, verginizi biz sizi koruyamıyoruz. Çünkü bu vergiyi ne için alıyoruz? Sizi korumak için. Bizim askerlerimiz var, onların masrafı var, onları ödeyeceğiz. Ama biz sizi şimdi koruyamıyoruz, o yüzden geri alın diyor verginizi. Şam'daki Hristiyanlar diyorlar ki vallahi biz sizden adilini bulamayız. Onlar gelse bize zulmederler. Biz vergiyi geri istemiyoruz, hatta sizinle beraber onlara karşı savaşacağız diyorlar. Niye? Adalet görmüşler yani. Hristiyan da olsa, Ömer'e göre ebedi cehennemlik kafir de olsa Allah ona vergi verip İslam devletinde yaşama hakkı vermiş. O yüzden Ömer de ona dostluk gösterir tabii ki yani. Yani Rum kafirle savaşıyorken onunla savaşmaz. Hatta onu korur. Öyle mi? O da Hristiyan, o da Hristiyan. Yani bu doğanın tabiatında olan bir şey. Dostluk gösterene dostluk göstermek, düşmanlık gösterene düşmanlık göstermektir yani. Dolayısıyla Müslümanlığın en temel vasfı düşman da olsalar merhametten ve insaftan safmamalarıdır. O yüzden Lokman oğluna diyor ki ey oğlum diyor kendine birini arkadaş edineceğin, dost edineceğin zaman onun sana gazap etmesini bekle. Eğer gazap ettiğinde sana karşı insafı varsa onu kendine dost yap. Ama gazap ettiğinde insafı kaybedip diliyle eliyle sana eza ediyorsa gazaplandığında ondan sana dost olmaz, ondan sakın diyor. Ve insanların geneli böyledir. İyi gün dostudurlar, kötü oldu mu hemen gazap edip insaftan, adaletten saparlar. Bu hak ehliyle batıl ehliyle ayıran en temel vasıftır. O yüzden Allah ayet-i kerimede onlar birbirlerine sabırla beraber merhameti de tavsiye ederler. Niye? Düşmanlık sırasında bile olsa merhamet etmek her baba yiğidin harcı değildir. Güç varken elinde. Öyle mi? Düşmanın sana o kadar eza etmiş. Ne yapacaksın? Ezip geçeceksin sinek gibi yani. Ama merhamet, adalet, ağırbaşlılık bunların hepsi zor işler. O yüzden müminler bu gibi vasıfları kendilerinde toplayan kişilerdir yani. وَتَوَاسَلْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَلْ بِالْمَرْحَمَةِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ İşte onlar ki kitapları sağından verilecek olan Meymene'nin tefsiri hakkında ulema diyorlar ki onlar kitabı sağından verilenlerdir. Yemin kelimesinden türemiştir. Arapça yemin sağ demektir. Meymene de bu kökten türemiş. Onlar ki kitapları sağından verilen iyi insanlardır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ O ayetlerimizi inkar eden, onlara küfreden, onlara inanmayan kafirler ise onlar da meş'eme, onlar da şimal kelimesinden yani sol demek Arapça. Bu kelimeden türen meş'eme kelimesiyle yani kitabı solundan verilenler demektir. Onlar kitabı solundan verilen kişilerdir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Aleyhim narun mu'sada onların üzerlerinde bastırılıp kapıları kapanacak bir azap vardır. Yani öyle bir ateş ki hani sobaya atarsınız kapağını kapatırsınız ya. Yani. Yani cehennemi böyle vasfediyor. Kapısı kapanmış, içine ateş atılmış. Artık yansın diye içindekilerle beraber kapatılmış bir cehennem. Allah subhanahu wa ta'ala bize afiyet versin. O cehennemin şerrinden korusun. Şems suresi var şimdi. Orada kalacağız inşallah. Allah nasip ederse Şems ve Leyl surelerini önümüzdeki hafta işlemeye gayret edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك